Claudiani Carmen de Heustrique Animali. Hic sequuntur argumentum et paraphrasis ex editione in usum Delpini scripta, et interrum notae aliquot ab editore scriptae. Primum, Heustrix, notam legam. Heustrix, quem porcum spineum vocant, est animal spinis contextum ex genere Heranacheorum, hinc Isidorus. Heustrix, animal ex Africa Heranachei simile, vocator a spinarum stridore, quas tergo laxatas emittit, ut canes insequentes vulneret. Vel dicitor Heustrix, Graece, ab Heus, id est, sus, porcus, et trix, sive thrix, Latine, pilos. Ergo, echinos, vel Heranacheus, significat Anglicae hedgehog, sea urchin, sed Heustrix significat porcupine. Hic sequitur paraphrasis. Aceperam, o stumpale celebrande, tuas aves olim emisissa, tela laetifera volando. Nunc, notas legam. Stumpale. Stumpalus est nomen urbis, montis, paludis, ubi errant aves illae fatales, alis suis solem obscurantes, quas domovit Hercules. Now, tela laetifera volando, in verbis ipsis Claudiani, volnifico volatu, nota dat, haec, aves stium palides in alis gerebant, velut quaedam spicula, quibus volando vulnerabant, id quad accedit argo nautis. Bene, redeam ad paraphrasin. Aceperam, o stumpale celebrande, tuas aves, olim emisisse tela laetifera volando. Neque fabula alarum ferrearum visa est mihi diu probabilis, en fides huic adhibetur, et Heustrix, notus mihi, probat esse tales volucres Herculeas. Illi Heustrici rostrum oblongius representat suem. Verbis Claudiani, assimulat porcum. Id est, sunt qui capite lepori magis similem esse dicant, sed Claudianus assimulat porcum. Bene. Rostrum oblongius representat suem. Cornua falsae setae rigescunt in alta fronte. Id est, non enim seta revera est ut porcorum, sed aliquid setis simile. Vigor flammeus ardet in oculis eius. Sub dorso eustem hispido exigui pedes sicut canis parvi. At tamen natura dignata est munire monumento admirabili anc parvam bestiam. Spicula minantia instar silvae attoluntur in toto eius corpore, et seges diversa horrens telis effertur ad certamina, quorum telorum radix profunda affixa in pelle firma in haerescit, et mutans alternas vicissitudines colorum intervallis sub nigris emergit in morem spiculi solidi, et sensim minuens se ac poliens extendit se in finem acuminatum. At vero hic ordo speculorum non remanet affixus in morem echini agrestis. So specula in hustrica non remanent affixa ut in echino silvestri, sed ab eo ita vibrantor, ut etiam longe sese tueator atque protegat. So hustrix dimicat sponte, procul conjectis telis frequentibus, et defendit procul suum corpus, et spiculum naturale contortum ex eius tergo concuso emittetur per aerem. Aliquando hustrix effugiens instar parthorum sauciat persequentem, aliquando velut serie quadam castris dispositis ferit multitudine magna suorum speculorum gladios venatorum et acuit humeros suos speculis cognatis. Nota legenda est. Magna suorum speculorum gladios venatorum. Claudianus dixit, mucronim verberat. Verberat ferit repellit terribilem mucronim, so gladium venatoris. Satis. Corpus latum bestiae pugnat, et dorsum eius impulsum resonat cum rauco fremitu. Pates catervas incitatus clangore tubarum decertare vexillis commissis, tantum murmur excitator in parvo. Claudianus dixit, tantus in angusto. Nota legenda est, tantum strepitus edit parvum istud animal in his angustiis. Bene, ad paraphrasin redeamus. Astutia adjungitor his telis, et furor parcens sibi, et ira numquam profundens male specula. Satis habens sapienter minetari, et non insumere iactus telorum, nisi ad vitam conservandam. error removetur. Industria dirigit telum certum. Intervallo non decipiente morum dirigendi. Et cutis commota observat spatium tenendum, et moderator conatum iactus periti. Quid industria hominum tantum protulit solerti ingenio? Quid industria hominum tantum protulit solerti ingenio? Omnes auferunt capris crudelibus cornua gortunia. Nota legenda est. Gortunia. Gortun est urbs Cretae, ubi cornua caprarum silvestrium inne molita et lentiora facta, curvantur in arcus, et his applicantur funes ex nervis taurorum. Ignosce mihi, nota legenda fuit, alia, in verbis ipsis Claudiani dictum est servatque tenorem, et nota mihi studium valde excitat. Eius cutis mota tam certa est ad ictum dirigendum, ut non fallator spatio, ut optime observet spatium et tempus tenendum in spiculo vibrando. Sicque hustrix symbolum est fortitudinis sapientissimae, quae cominus et aeminus hostem prudenter petit. Aiunt Ludovicum quadragesimus Galliarum regem delectatum esse effigie hustricis coronam ferentis cum hoc titulo cominus et aeminus. It est prope et procu. Bene. Rediamus ad paraphrasin. Cogunt eadem So homines auferunt capris crudelibus cornua gortunia. Cogunt eadem moliri flammis suppositis. Contendunt in his funes ex nervis taurorum, sagitta adornator pinnis et praefigitor ferro. En bestia parva tegitor spiculis suis, neque requirit auxilium adventitium. Nota, legenda est, unde hustrix symbolum est viri fortis, suo animo, suo consilio sese tutantis, et sic quovis tempore arma propria ad se defendendum habentis. Fert omnia secum. Bene. Portat omnia secum. Utitor sese ut faretra, sese ut telo, sese ut arcu. Una bestia abet dexteritatem omnem militiae. Quod si omnis solertia vitae nostrae paulatim deducta est ab exemplis, quicquid longe ferret hastim, Inc puto deductum esse. Inc puto cudonas arrepuisse consuetudinem pugnandi, et partos acepisse artem percutiendi paune, imitantes peritiam primam bestiae sagittiferae. Cudonas. Populos Cretae Iaculis sagittisque celeberrimus. Finis, paraphrasis.